І паўстаў род на род і племя на племя. Жукі і кветкі і дзеці былі такія самыя. Не такі быў толькі час. Час, калі дзяліліся людзі на смердаў і лепшых людзей, калі асветніцай, магчыма, самая разумная жанчына эпохі Ефрасінне Полацкая, радасна не бачачы ў гэтым ахвяры, ішла ў манастыр, калі ўрэшце пачаўся феадальны разброд, войны, у якіх адзін славянін павінен быў забіваць другога славяніна. Страшна чытаць тагачасныя летапісы. Няма сваяка, бацькі, друга, брата, ёсць прэтэндэнты на ўладу. Князі грызуцца як псы. Гэтым карыстаюцца ворагі. Міцкевіч піша пра гэты час. Тым часам мешкаў княскім замку седзяў, рвуць край правадыры, а з-за мяжы суседзі, і адбіваўся стогн, што енчыў люд падданы ад гарадскіх муроў, ад вежаў, ад паркана. Калі ж і далятаў да княжаскага вуха, то князь ім пагарджаў ці краем вуха слухаў. Былі ў гэтай барацьбе, што праўда, і свае героі, свае рыцары. Пра двух, што дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі, гаворыць аўтар слова. Адзін Ізяслаў, сын Васількоў, які, пазваніўшы мячамі аб літоўскія шаломы, нерухома ўлёгся на крывавай траве і па якім так сумна плакалі гародзенскія трубы. Другі і ўвогуле асоба фантастычная, асоба міф падзёрскасці, па здатнасці ўладна ўзяць рукамі ўдачу і не адпускаць яе. І вось што дзіўна, Всяслаў Полацкі шмат разоў ваяваў і з Новгарадам, і з Кіевам, а аўтар слова чамусьці не асуджае яго і толькі моліць яго нашчадкаў кінуць сваркі ў собіцы, каб вярнулася магутная слава, вся слава. Чаму? Можа, таму, што людзям заўсёды быў па сэрцы смелы, удатны, вясёлы, сказаў бы я, авантурызм добрага толку. Той, калі ў прыгодах не шукаюць для сябе асабістай выгады, калі чалавек таленавіты нават у недахопах. Паздрадніцку ўзялі ў палон, кінулі ў цямніцу, а кіяўляне падчас паўстання вызвалілі яго, пасадзілі на стол. Здавалася б, веліч, слава, сіла, да яшчэ ў спалучэнні з мужнасцю, з талентам не абы якога дзяржаўнага дзеяча. А ён у гэтай славе, у безмерна багатым Кіеве, чуе, як ударылі званы Софіі Полацкай. Мабыць, бачыць лясы, занесены снегам пасад, чуе ваўчынае выццё завесніцамі вёсак, лёд у вёдрах і калматы цень, што калыхаецца на сцяне. І нічога ўжо яму не трэба. І ён скача лютым зверам в пльночы із Белграда. Отворі врата Новграду, расшибе славу Ярославу, скочив вилком до Неміги. Чародзей у ваўка може перетварацца. З яго, мабыць, і пайшла цалкам даставерная, ўсё праўда, здольнасць найбольш спрытных і здольных беларусаў нібыта перакідацца ў ваўкалакаў, па сваёй ахвоце ператварацца з чалавека ў ваўка і наадварот.